9 zł. Jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci poniedziałek, 19 czerwca jest 13. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis. Brytyjska premier zabrała głos po ataku na muzułmanów w Londynie. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. W Brukseli początek negocjacji w sprawie Brexitu, a w Augustowie autobusem za darmo. Miasto stawia na ekologię. Kilka minut temu do dziennikarzy w Londynie wyszła premier Theresa May. Wydała oświadczenie po nocnym ataku na meczet, w którym zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Mamy połączenie z naszym korespondentem, Adamem Dąbrowskim. Powiedz, co usłyszeliśmy z ust brytyjskiej premier. Ten atak miał nas podzielić i zniszczyć więzy Solidarności, ale my na to nie pozwolimy, tak mówiła premier May. Dodała, że to atak na kluczową wartość Wielkiej Brytanii, czyli na wolność religii, i że terroryzm i ekstremizm mogą być dyktowane różnymi ideologiami, również islamofobią. Po tym wystąpieniu premier May wiemy już, że aresztowany kierowca to 48-letni biały mężczyzna. Premier podkreśliła odwagę okolicznych mieszkańców, którzy zatrzymali napastnika i oddali go w ręce policji. Dodała, że obecnie, chociaż śledztwo jest na wczesnym etapie, to wydaje się, że mężczyzna działał sam. Podobnie jak wcześniej burmistrz Londynu Theresa May podkreśliła, że na ulicach Londynu i nie tylko będzie teraz więcej policjantów, szczególnie w okolicach meczetów. Wreszcie premier May zapowiedziała utworzenie specjalnej komisji do walki z ekstremizmem. No, dodajmy, że to ekstremizm w każdej odmianie. Adam Dąbrowski z najnowszymi informacjami z Londynu. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy do stołu negocjacyjnego zasiedli brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis i unijny negocjator Michel Barnier z ekipą ekspertów. Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson, pytany w Luksemburgu o negocjacje, opowiedział się za stworzeniem nowego partnerstwa z państwami Unii. Teraz najważniejsze jest to, by pomyśleć o przyszłości, nowym, pogłębionym, szczególnym partnerstwie, które chcemy stworzyć z naszymi przyjaciółmi. Myślę, że w dalszej perspektywie będzie to dobre dla Zjednoczonego Królestwa i dla reszty Europy. Podczas rokowań, które potrwają prawie półtora roku, najpierw negocjowane mają być warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a dopiero później przyszłe relacje. Dla wspólnoty priorytetem ma być zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków na wyspach, oraz rozliczenia finansowe. Problem migracyjny jest jednym z tematów rozmów premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu w Warszawie. Premier Szydło przekonuje, że Komisja Europejska nie ukaże nas za brak zgody w sprawie relokacji uchodźców. Spokojnie, to nie jest takie proste. My oczywiście będziemy się odwoływać, nie jesteśmy sami. Ja mam prostą odpowiedź na takie argumenty. Przecież ten mechanizm nie działa. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła procedurę o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. Chodzi o niewywiązywanie się z ustaleń w sprawie relokacji uchodźców. Augustowie autobusem za darmo. Władze miasta stawiają na ekologię. Chcą, by w sezonie, gdy jest wielu turystów, ruch samochodowy w mieście był mniejszy. Darmowe przejazdy autobusami mieszkańców i turystów będą kosztować miasto około 50 tysięcy złotych. Burmistrz Wojciech Walulik chce, by jak najwięcej osób korzystało z miejskiej komunikacji. Będzie to dotyczyło wszystkich mieszkańców Augustowa, jak również turystów posiadających augustowską kartę turysty. Chcemy, żeby ruch w centrum się zmniejszył. Oczywiście to wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w naszym mieście. Anna Samel z Urzędu Miejskiego w Augustowie mówi, że radni, podejmując uchwałę o bezpłatnej komunikacji, mieli nadzieję na zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Mają nadzieję, że to odkorkuje miasto i zachęci zarówno mieszkańców, jak i turystów do tego, żeby przesiąść się do komunikacji miejskiej, a nie korzystać z własnych środków transportu. No i oczywiście ograniczy emisję spalin, co dla nas, jako dla miasta uzdrowiskowego, jest szczególnie ważne. Augustów jest pierwszym miastem w regionie, w którym będzie darmowa komunikacja autobusowa. Osoby, które wyrobią sobie augustowską kartę turysty, będą mogły korzystać także z innych ulg w mieście. Karty wydawane są w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Rozpoczęli marnie wieczorem, będą mieć okazję do rewanżu. Młodzieżowa piłkarska reprezentacja Polski po porażce ze Słowacją wieczorem zagra drugie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy. O nastrojach w naszej kadrze przed meczem ze Szwecją Krzysztof Łoniewski. To mecz o być albo nie być dla naszych młodych piłkarzy. Tak naprawdę tylko wygrana ze Szwedami przedłuża ich szansę na wyjście z grupy i awans do półfinału turnieju na polskich boiskach. Zdaje sobie z tego sprawę Karol Linety. Musimy wygrać kolejne spotkanie, jeśli chcemy jeszcze coś ugrać w tym turnieju. Jesteśmy bardzo mocni i myślę, że to pokażemy w meczu ze Szwedami. Patryk Lipski przypomina z kolei o presji, jaka ciąży na młodzieżowej reprezentacji Polski. Oczekiwania są duże, bo jesteśmy gospodarzem tego turnieju i chcemy wyjść z grupy, ale mamy jeszcze dwa mecze.

miałem gdzie. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego nie czuł mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem cztery banki, a błagała, przestrzegała, bym poczęstał już na trzech. Cały kraj. Idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma, kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Słuchaj, panie majster. Podaj mnie. Flachcęgi! A co majster chce zrobić? Zadrażnić instalację. Panie majster, to może być niebezpieczne. Kochany, dla fachowca nie ma niebezpieczeństwa. Jak rozsądnie to jest skalkulowane. Mówię o ryzyku, rozumiesz? To je... Nie! Nie! Jezu! Nic się majstrowi nie stało? Nic. No, nic. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Co takiego? Panie majster, co panu? Nie nudź, docent, nie nudź. Lepiej zobacz, jaki piękny jest obtaczający nasz świat. Jak piękny. W całym swoim majestacie. Wiosna, wiosna. Radosna. Panie majster, nic się panu nie stało, bo mnie się wydawało, że z tej drabiny to jakoś tak pan dziwnie głową na dół leciał. Przyciąganie ziemne. La, la, la, la. Jeśli pada deszcz. La, la, la. Trochę mnie głowa boli. Nie da się ukryć. Ale widzisz, ból, proszę ciebie, uszlachetnia. Panie majster, la, la, la, la. Ja bym nie chciał być źle zrozumiany, ale może by się majster trochę piwka napił. Piw. Nie, nie, nie. Wody mi daj. Wody źródlanej mi daj. Już lecę. Życie człowieka to jest okres przejściowy między punkt w krzywej przestrzeni. Człowiek rozmazany jest jak szuwaks pomiędzy wczoraj a jutro. Quo vadis, homo, co ja mówię? Zapytuję się osobiście podczas golenia i nie mam czasu czekać na odpowiedź. Dlaczego? Dlatego. Następny, proszę. A jednak są chwile, kiedy czuję w sobie siebie osobiście. I wtedy samoświadomie firmuję swoją osobowość. Co ja mówię? Imieniem swoim firmuję. Nazwiskiem swoim firmuję. Spojrzeniem swoim, wspomnieniem moim, tej pierwszej cudnej babeczki, której sprzyjałem na imieninach Maruchy w altance działkowej podczas kwietnienia jabłoni kwiatem, który obsypał nasz białym śniegiem szczęścia i czuję wtedy moje życie pełne jest i że to nieodgadnięte przeznaczenie podpiłowało mnie szczebel cholera drabiny, abym odzyskał kontaktowanie z ziemią, która jest matką wszystkich ludzi. Co ja mówię? Jest woda. Źródłowa? Nie zanieczyszczona chemikalnymi produktami cywilizacji, docent. Panie majster, z hydrantem. Ufę, wylej to, docent, wylej tę żyburę. Tylko nie na kwiatki, nie, bo uświerkną. Pan majster ma pragnienie. No, poczekam na deszcz, tak. Wszech przeczyszczający. Panie majster. Co ja mówię? Panie majster, pan jest chory. Chodźmy. Nie mów tak, chodźmy, nie mów tak, docent. Nie mów. Przecież nie widzisz, że życie nasze to... Same nienormalnie. Co w nas jest naturalne? No puść, puść panie, moją panie rękę, majster, puść, pan jako fachowiec musi zdawać sobie sprawę, że człowiek podporządkował sobie co prawda środowisko, ale musi za to zapłacić cenę. Nie musi. Chce. Jak chce, to ma. Jak ma, to mu za mało, to chce więcej. Jak ma więcej, to chce jeszcze więcej. Jak ma jeszcze więcej, to ma więcej od innych i inne mu zazdroszczą i się boi. Widzisz, jak się docent boi. Krugom się boi. To jego co może uspokoić? No, docent, co ja mówię? Tylko sztuka i kultura, docent.

Muzyczna Poczta UKF. Czyli do godziny 14 w Trójce już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 3, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Na początek prośba pana Zbigniewa, który chciałby posłuchać z Państwem nagrania Belen Sebastian, I Want the World to Stop. Belen Sebastian w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 3, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Za chwilę jedno z dwóch nagrań polskich. Legionerka i Konstytucję to prośba pana Damiana z pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów ze studiów administracyjnych.

myślałem, że ty skrzywdziłeś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to, tak Przed chwilą się zastanawiałem, który z utworów grupy Jam pojawia się najczęściej w muzycznej poczcie UKF, ale chyba właśnie List do M i Do kołyski to te dwa nagrania najczęściej zamawiane. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Pan Wojtek ubolewa, że jutro nie będzie go na koncercie Gunsów, w związku z tym dziś już prosi o Welcome to the Jungle. Welcome to the Welcome to the Jungle i grupa Guns N' Roses w muzycznej poczcie UKF. No więc jak skoro jesteśmy już w takiej strefie klasyki, to jeszcze jedno nagranie znacznie starsze. Czy mógłbym prosić o utwór Gdy ślepiec płacze w wykonaniu zespołu Deep Purple? No to jest mój ulubiony zespół. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Była grupa Deep Purple. Kiedy ktoś dzwoni do muzycznej poczty UKF, to zwykle Halinka Wachowicz zadaje pytanie, a dlaczego ten właśnie utwór, a nie inny? No i wtedy państwo często tłumaczą nam dlaczego, ale kiedy przychodzą maile, to tutaj już nie mamy takiej możliwości. Na przykład zamówienie od pani Urszuli. Dzień dobry, proszę o piosenkę Seven Nation Army, The White Stripes. I tyle, więc słuchamy. We'll be right back. story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones, that's my The White Stripes. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF. Za chwilę w tonacji trójki Piotr Stelmach, ale jeszcze jedna propozycja od Państwa na koniec poczty. Ja bym mógł prosić dla kolegi Marcina, który obchodzi dzisiaj 36. urodziny, Michaela Jacksona, jakiś kawałek, bo on jest fanem Michaela Jacksona. Widać może być. Let's go.